سرکار مرحبا، سرکار مرحبا، سرکار مرحبا، سرکار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، نور کا آیا مہینہ مرحبا صد مرحبا، نور کا آیا مہینہ مرحبا صد مرحبا، مرحبا کی دو صدا مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا کی دو صدا مرحبا صد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، ہر گلی بازار ہر ایک چوک ہر ایک موڑ پر، ہر گلی بازار ہر ایک چوک ہر ایک موڑ پر، ہر مقام پر نصب ہو پرچم یہ اونچا مرحبا، پرچم یہ اونچا مرحبا، ہر مقام پر نصب ہو پرچم یہ اونچا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، عید سے بڑھ کر یہ دن ہے عیدوں کی یہ عید ہے، عید سے بڑھ کر یہ دن ہے عیدوں کی یہ عید ہے، صبح صادق آج ہی کے دن ہے آنا مرحبا، دن ہے آنا مرحبا، صبح صادق آج ہی کے دن ہے آنا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، اجلے کپڑے پہن کر سر پر امامہ باندھ کر، اجلے کپڑے پہن کر سر پر امامہ باندھ کر، تم جلوس پاک میں نعرہ لگانا مرحبا، نعرہ لگانا مرحبا، تم جلوس پاک میں نعرہ لگانا مرحبا، سرکار مرحبا مرحبا سرکار مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، آپ نہ ہوتے اگر کچھ بھی نہ ہوتا یا نبی، آپ نہ ہوتے اگر کچھ بھی نہ ہوتا یا نبی، دونوں عالم آپ ہی کا تو ہے صدقہ مرحبا، تو ہے صدقہ مرحبا، دونوں عالم آپ ہی کا تو ہے صدقہ مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، ہے گھڑی مولودگی آؤ دیوانو مانگ لو، ہے گھڑی مولودگی آؤ دیوانو مانگ لو، ہو عطا سرکار کی آمد کا صدقہ مرحبا، آمد کا صدقہ مرحبا، ہو عطا سرکار کی آمد کا صدقہ مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ جنید قادری، اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ جنید قادری، ہر برس تم لازمی یہ دن منانا مرحبا، یہ دن منانا مرحبا، ہر برس تم لازمی یہ دن منانا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار مرحبا، دلدار مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، لجپال مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا.